کے پانچ شعبے بیان کرتے ہیں نا, دین کے پانچ شعبے ہیں اور دین کا کام چھ شعبے ہیں. دین کا کام چھ شعبے ہے, جس میں سے کہ سب سے پہلے ہم جب بیان کیا کرتے ہیں تصنیف و تالیف, لکھنا لکھانا. تو عام طور پر ساتھی اس کو بیان ہی نہیں کرتے کہ تصنیف و تالیف ایک دین کی اشاعت کا پورا شعبہ ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر تبلیغ کا کام کیا ہے, بادشاہوں کو خطوط دعوتی لکھے ہیں اور زکوٰۃ کے نصاب لکھوائے ہیں, اپنے حکام جس والی آج کل گورنر کہتے ہیں والیوں کو خطوط لکھے ہیں, قرآن مجید کو لکھوایا ہے اپنے سامنے, حدیثیں آپ کی آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں, صحابہ کرام سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے. تو یہ سارا لکھنا لکھانے کا کام کیا گیا ہے. ایک دفعہ میں گاؤں سے پشاور آ رہا تھا, تو اس زمانے میں جی ٹی ایس کی بسیں زیادہ چلتی تھیں, گاڑیوں موٹروں کا رواج نہیں تھا. یونیورسٹی کے سارے پروفیسر صاحبان دو بجے رش ختم ہو جاتا تھا نا, شہر جانا ہوتا تھا تو خاندانوں کے ساتھ جی ٹی ایس کی بسوں میں بیٹھ کر ہی جاتے تھے. یونیورسٹی اتنی مصیبت نہیں جیسے آج کل ہوئی ہے گاڑیوں کی بھرمار, گاڑیوں کی بھرمار جا رہا ہو ہی نہیں سکتا, گاڑی راستے میں کھڑی ہے. میں اٹھا بعد سے آ رہا تھا جی ٹی ایس کی بس میں بیٹھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے پہلے بیان کیا, بیان کرنے کے بعد اس نے کتابیں تقسیم بیچنا شروع کر دی. ایک آدمی سے میں نے کتاب لی تو وہ عیسائیوں کی کتاب تھی, لوگ آٹھ آٹھ آنے اس زمانے میں ایک ایک روپے آٹھ آنے دو روپے دے کر کتابیں خرید رہے ہیں, اس سے اس کی بکری بھی ہو رہی ہے, اس کی تبدیلی بھی ہو رہی ہے. اور کتاب میں نے جو دیکھی تو کتاب وہ عیسائیوں کی چرچ کی چھاپی ہوئی کتاب ہے. تو اس زمانے میں اتنی وہ بزدلی کے سمجھداری کے حالات ہمارے نہیں تھے. تو اس کے ساتھ میں لڑائی شروع کی, فوراً لڑائی شروع کی, اس ہنگامہ کیا پورا, اس کو بس سے اتارا اور اس کو برا بھلا کہا. پھر جو ہے تو اس کے آباد کو لما کو خط ہی میں نے لکھا, وہ پھر میرا ہی خط لے کر ڈی سی کے پاس گئے اور پورا انہوں نے بھی ہنگامہ کیا اس بات پر. آئیں میں نے کہا پیسے بھی کما رہا ہے, تبلیغ بھی کر رہا ہے. حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تو عجی صاحب نے کہا کہ عجی صاحب سے کہا کہ رسالہ میں نے لکھ دیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ مفت نہ دینا لوگوں کو, کوئی قیمت ضرور رکھیں, کیوں کہ جو مفت دیا جاتا ہے اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے. مجھے اعزازی رسالہ آتا تھا, یہ البلاغ پتہ نہیں کس نے لگایا تھا, کیسے اعزازی شروع ہو گیا تھا, اعزازی آ رہا تھا بس آتا تھا, میں دیکھ رہا تھا وہاں پڑا ہوا تھا گھر پر. ایک دفعہ میں گھر پر آیا تو گھر والی کہتی ہے کہ اور رسالہ جو آیا تھا تو رسالے والے تو پیسے مانگنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ وہ بھیجتے ہیں رسالے میں کہ اگلا شمارہ آپ کا آئے گا, وہ اگر آپ چندہ بھیجنا آپ کے ذمہ آ گیا, اگر آپ نے نہیں بھیجا تو اگلا شمارہ آپ کا بی پی پر آئے گا, اور آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اطلاع دے دیں. اطلاع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بی پی پر آئے گا, تو وہ بی پی پر آیا ہوا تھا. تو اس نے پیسے مانگے, جو ڈاکانے والا تھا وہ آیا ہوا تھا ڈاکیا, ڈاکیا نے پیسے مانگے تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے 200 روپے اس کو دے دیے تھے. کہ 200 روپے ہم نے اس کو دے دیا. اچھا کیا اعزاز کیا تھا, 200 روپے انہوں نے دے دیے. تو اس نے میرے کہا لاور سارا دکھاؤ, 200 روپے پڑھا. اس نے پڑھنے کی توفیق ہو گئی جبکہ ہمارے 200 روپے اس پر خرچہ ہو گیا جی. اس سے پہلے کبھی توفیق نہیں ہوئی, کیا آتا تھا وہاں پر پڑا ہوتا تھا بس اٹھا لیا. ہمارا سالہ اعزازی جن لوگوں کو جاتا ہے نا, تو ان کو میں نے خط بھیجا کہ اعزازی رسالہ آپ کو آ رہا ہے, آپ ہمیں ایک پیراگراف یا ایک صفحہ تبصرہ کا خط لکھ دیں. کسی کا خط نہیں آیا, کسی کا خط نہیں آیا. تو میں نے اماد صاحب کو کہا صاحب رسالہ اعزازی بند کرو, اس نے بند کیے. پھر جو بھی آتے رہے آمنا سامنا ہوتا رہا. جنہوں نے اتنا پوچھا ہے کہ ہمارا رسالہ آتا تھا وہ بند ہو گیا تو ان کو میں نے جاری کیا, جو نے بھی نہیں پوچھا میں نے نہیں جاری کیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس رسالہ آتا ہے نہیں آتا, تو ہمارا پیسے بھی لگے محنت بھی لگی اتنی اس کا آگے فائدہ بھی نہ ہوا. تو ایک ملک صاحب کے مدرسے کو جاتا تھا, وہ آئے ڈاکٹر ڈر کہہ رہے تھے کہ رسالہ ہمارا بند ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اتنا شکر ہے آپ کی منہ سے نکلا صاحب میں جاری کر دوں گا, اتنی طلب کا تو پتہ چلے نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. تو طلب تب پیدا ہوتی ہے نا. عیسائی مستریوں کا ایبٹ آباد خاص مرکز ہے, اور آپ کے ملک کے وزیر وزراء وزیر اعلیٰ وزیر اعظم جو ہے یہ ہوتے ہیں ایچ ای سن کالج کے ہوتے ہیں, عیسائیوں کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اور بیوروکریٹس جو آپ کے ہوتے ہیں وہ فارمین کرسچن کالج ایف سی کالج لاہور کے اور ریڈ روڈ کالج پشاور کے ہوتے ہیں, کوچ اسلامی کالج کے ہوتے ہیں. یہ جسٹس افضل چیمہ ایک سپریم کورٹ کا جج تھا, ریٹائر ہونے کے بعد پھر وہ ضیاء الحق کے زمانے میں رابطہ عالم اسلامی کا تھا, جنرل سیکرٹری تھا. معاذ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متقدین میں سے تھا. معاذ مولانا صاحب کی کتاب اشارہ معرفت جب شائع ہوئی تو اس کی رونمائی کرائی, کچھ ساتھیوں کا مشورہ ہوا رونمائی کرائی, اس پر ایک جلسہ ہوا تھا ایبر یونین ہال میں, تو اس میں یہ آیا ہوا تھا صدارت کے لیے آیا ہوا تھا. یہ جب آیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں فارمین کرسچن کالج لاہور ایف سی کالج لاہور کی باقیات سیئات میں سے ہوں. باقیات صالحات اردو کا محاورہ ہے نا, نیک وہ کیا ہو گیا باقیات صالحات پیچھے رہنے والی نیک چیزیں باقیات صالحات, یہ محاورہ چل رہا ہے. تو باقیات صالحات کا محاورہ نہیں ہے لیکن اس نے تو چونکہ دانشور آدمی تھا اس نے نیا محاورہ بولا کہ میں ایف سی کالج کی باقیات صالحات میں سے ہوں, باقی رہنے والی بری چیزوں میں سے ہوں. میں ایف سی کالج کی باقیات صالحات میں سے ہوں. اس کالج کی سالانہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو طلباء داخل ہوتے ہیں وہ 100% راسخ العقیدہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس سے جاتے ہیں تو ہم 90% کے عقائد کو متزلزل کر چکے ہوتے ہیں. عربوں ایک دفعہ اس کالج میں ہماری سروزے کی تشکیل تھی تو اس میں اردن کے عرب آئے ہوئے تھے انگریزی سیکھنے کے لیے, انگریزی سیکھنے کے لیے ان کو یہاں داخل کیا ہوا تھا اردن کے عربوں کو. تو ان کی اللہ کے احسان سے ہم نے جماعت تیار کی, رائے ونڈ لے گئے, رائے ونڈ میں بڑے خوش ہوئے. تو اس میں جمعے کی تقریر کے لیے جامعہ اشرفیہ سے ایک مولوی صاحب آئے. جو مولوی صاحب آیا جامعہ اشرفیہ کا نائب مفتی بھی تھا جی, اس نے تقریر کی, جتنی بےتکی اس نے تقریر کی اتنی بےتکی میں نے کبھی نہیں سنی. بیتوکی فضول جذباتی, کہ اس تقریر کو سننے کے بعد آدمی کا یہ تاثر بنتا تھا کہ اگر یہ عالم ہے اور یہ اسلام ہے اور یہ ترتیب ہے تو کوئی متاثر کرنے والی چیز ہے ہی نہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے چن کر ایسے آدمی کو رکھا ہے کہ جس سے لوگ متاثر نہ ہوں. چن کر ایسے عالم کو انہوں نے رکھا ہے جمعے کی تقریر کے لیے تاکہ اس لوگ متاثر نہ ہوں اور لوگوں کا کوئی اسلام کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں تعلق اور اسلام کے ساتھ ربط نہ بنائے, تاکہ اس لیے اس کو رکھا ہوا. اور ایڈورڈ کالج کی تو داستان پہلے کئی دفعہ میں نے سنائی ہے آپ کو, نئے لوگوں کو نہیں سنی ہوتی انہوں نے. ہمارے یہاں پروفیسر صاحبان ہوتے تھے اسی مسجد میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے نا, یہ پروفیسر شاہد قائد دونوں یہاں اسی محلے میں تھے نا, تو یہ دونوں انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے, ایک انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہا تھا اور ایک جغرافیہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. وہ جغرافی جو ایم ایس انجینئرنگ کر رہا تھا قائد صاحب, اس نے میں قصہ سنایا تھا. مجھے کہا اس طرح ہوا کہ ایک اشتہار لگ گیا کہ پشاور سٹی کا ایک بہت بڑا سکالر آیا ہے, وہ پشاور سٹی پر لیکچر دے گا. کہتے ہمارا خیال ہوا کہ یہ پشاور کا بڑا سکالر وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی چودھری محمد علی ہوگا, اور تو زمانے میں سارے کالج جتنے آج کل یونیورسٹیاں ہیں نا, سارے ہم پشاور یونیورسٹی کے کالج ہوا کرتے تھے. کہتے ہمارا خیال ہوا کہ ہمارا وائس چانسلر ہے, چلیں جاتے ہیں اسپیچ بھی اٹینڈ کر لیں گے, اور وائس چانسلر صاحب اگر ہوا تو ہماری ملاقات ہو جائے گی. تو کہتے ہم چلے گئے, وہاں ایک بوڑھا انگریز کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے. تو ایڈورڈ کالج کا پرنسپل ایڈمنڈ, میرا خیال 10-12 سال پرنسپل رہا ہے, ایڈمنڈ تقریر کر رہا ہے جی. تو اس نے تقریر کی, تو اس نے کہا پشاور میں میرا مشنری ادارہ ہے اور اس کے لیے مجھے چندہ دیں لوگ. ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے کیا مشنری کارنامہ وہاں سر انجام دیا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو چندہ دیا جائے. تو اس نے ان کو ایک فلم دکھائی کہ کیسے ایک مسلمان طالب علم ایڈورڈ کالج میں داخل ہوتا ہے, اور پھر وہ جب جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہو چکا ہوتا ہے. تو کہ اس نے کہا لک آئی کینٹ میک دم کرسچینز ہاؤ آئی ایم میکنگ دین ڈی اسلامائز مسلمس. دیکھو میں کرسچین تم کو نہیں بنا سکتا, لیکن میں اسلام سے خالی مسلمان بنا لیتا ہوں. جی اس کی اسپیچ ختم ہوئی تو پھر ہم آگے بڑے ملے, اس نے ہم نے کہا گڈ مارننگ سر, وی آر فرام پشاور یونیورسٹی. کہتے آدمی بڑے کے سامنے میں نے کیا کہہ دیا. اس دن میں مسجد میں نکلا نماز کے لیے تو ایک آدمی مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے, میں نے کہا کس خوشی کی مٹھائی ہے جی؟ اس نے کہا جی پرنسپل ہمارا ڈسمس ہو گیا, اس کی خوشی کی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے ٹیلی فون کروایا تھا کہ جلوس ہو گیا, ہڑتال ہنگامہ ہو رہا ہے, جلوس نکل رہا ہے, ہم جلوس نکال رہے ہیں, دعا کرو کہ خدا تعالیٰ فضل فرمائے, ہماری حفاظت ہو. ہاں میں نے کہا کچھ یاد مجھے آیا. تو اس نے کہا وہ ہم نے جلوس نکالا تھا ایڈورڈ کالج کا موجودہ پرنسپل, ان کا موجودہ پرنسپل کوئی یہ پادری لے کر آیا تھا, تو وہ کوئی سی آئی اے کا خاص ایجنٹ تھا جی, اس کے لیے پھر وہ کیا ہوتے ہیں یہ آئی ایس آئی کے تھے, آئی ایس آئی پکڑ کے لے گئے اس کو. ہاں جی ہاں, پھر وہ اتنا تعلق اس کے اتنے تعلقات تھے کیونکہ نثار وغیرہ عمران نثار سارے ایف سی کے پڑے ہوئے ہیں, ایجوکیشن کے پڑے ہوئے ہیں نا, آپ کو صبح سرد کا وزیر اعلیٰ عمران خان چودھری نثار یہ سارے ایجوکیشن کے پڑے ہوئے ہیں نا, تو ان پادریوں کے اور ان کے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں پلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس نے جا کر چودھری نثار سے 9 مہینے ویزا ایکسٹینشن وزیر داخلہ سے لے کر پھر آیا ہے. پھر جب پھر براجمان ہو رہا تھا تو پھر کالج کے سٹاف میں سے کوئی سٹاف والے 20 آدمی کھڑے ہوئے اور طلباء نے ساتھ دیا, ان کا طلباء نے ساتھ دیا. تو امیر صاحبان خفا ہوں گے, آج ہمارے آج امیر صاحبان تھوڑے ہیں جی. کہ جب جلوس نکال رہے تھے تو کہ صاحب حسین صاحب ہمارے امیر صاحب نے دعا کرائی کہ اللہ مدد کرے یہ کرے, پھر جلوس نکالا ہم نے تو صاحب صاحب نہیں تھا. تو پھر القاعدہ جدا چیز ہوتی ہے, الفائدہ جدا چیز ہوتی ہے. اور یونیورسٹی کی تصدیق جو پروفیسروں کی ہے نا, اس کو یونیورسٹی والے لوگوں نے القاعدہ کہا ہوا ہے, اور اس کے مقابلے جو اس کو الفائدہ کہا لوگوں نے اس طرح. تو اس کو کہہ رہے تھے کہ اٹھنو ہم اور کہو گٹل گٹل شہ نہ شہ گٹل اٹھنا اور کہو گلا سے القاعدہ ہے نا, اٹھنا اور کہو منگا نو ڈور کو الفائدہ جی. خیر انہوں نے کہتے جلوس ہم نے نکالا اور ایڈورڈ کالج کے سامنے کی سڑک وغیرہ بلاک کی, تو پھر اس پر اس کو ہٹایا گیا جس میں صبح. ہاں جی تو ابا جی ان کے اتنے گندے حالات ہیں وہ میں ممبر جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ایسی بیان نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ایڈورڈ کالج کی کوئی ٹیچر ہے, میرا خیال ہے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے یا 38-40 سال پہلے کی بات ہے, اس ایڈورڈ کالج کا یہ ایک ہو گیا تھا, قتل ہو گیا تھا. تو اس پر پھر کوئی کرسچن پادن کا وہ مشنریز میں سے تھا, ٹیچر تھا, تو ہم نے پھر اس کے لیے کچھ ہنگامے وغیرہ کیے. تو پھر اس طرح ہوا کہ وہ اس نے اس وقت آئی ایس آئی نہیں ہوتی تھی, تو اس وقت جو سی آئی ڈی تھی, سی آئی ڈی والوں نے پھر اس کے ان کو تصویریں, اس وقت ویڈیو نہیں ہوتی تھی, تصویریں دکھائیں جی آپ کے ان غیرتی پٹھانوں کے بچوں کے ساتھ. تو اس پر پھر مشنری خاموش ہوئے کیونکہ اتنی گندی تھی کہ اس کو پر پھر کو خاموش ہونا پڑا, کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ چیز اگر سامنے آتی ہے تو پھر جو ہے تو بہت بےزتی ہوتی ہے. اگر کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں, آج کا مضمون عجیب سامنے آ گیا ہے. فکرمند میں کر رہا تھا نا, اسٹال والوں کا فکرمند کر رہا تھا کہ ہمارے اسٹال 50 ضرب مومن ہفتہ وار جمعے کو, ہر جمعے کو 50 ضرب مومن یونیورسٹی میں تقسیم کرتے تھے, لوگ خریدتے تھے 50 کو 50 نے پڑھا, انہوں نے چھوڑا 10 اور نے پڑھا کیونکہ مفت کی چیز پھر ہر کوئی پڑھتا ہے, تو 500 ہو گئے. 500 نے جو ہے 10-10 آدمیوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کی, تو 5000 ہو گئے. تو 5000 آدمیوں کو ہر جمعہ آپ نے دعوت دی, ہاں جی کتنا بڑا کارنامہ ہوا. اور بعض آدمیوں کے لیے بس یہی ساری زندگی کا دینی سرمایہ ہو جاتا ہے. اور یہ اصل میں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں نا, کہ یہ مسلمان بیچارہ یعنی اتنا خراب نہیں ہے لیکن اس کی معلومات ہی نہیں ہے, اس کی معلومات ہی نہیں ہے. جس پر امریکہ کا افغانستان پر حملہ ہو گیا نا, رمضان میں ہوا تھا نا, تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں اکیڈمی کی مسجد ہے وہاں چلا گیا. تو میں تو ویسے چھپ کر بیٹھتا تھا, لیکن اس نے امام صاحب نے مجھے دیکھ لیا, اس نے اعلان کر دیا کہ میری نماز کے بعد حضرت مولانا صاحب کے خلیفہ ڈاکٹر رضا صاحب آ کر دعا کرے گا. جی اللہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا, دعا میں نے کی امریکہ کے لیے, میں نے بس دعائیں کی, لوگوں نے امین نہیں کہا مجھے ایسے دیکھنے. خیر میں کہا چلا اب امین کہے نہ کہے مجھے کیا. وہاں سے میں آیا تو یہاں عورتوں کا ہمارا اجتماع تھا, عورتوں کا اجتماع کا شام کا میں نے بیان کیا. اس کے بعد میں نے کنوز نازلہ تو وہ بدعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ہوئی ہے میرے مونا کی, جب 70 صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے لے گئے, 70 تھے کہ 90 تھے, 70 کو ان کو شہید کر دیا تھا سب کو, سب کو دو گرفتار ہوئے تھے, ایک گرفتار ہوئے تھے باقی کو شہید کر, ایک گرفتار باقی شہید ہو گئے تھے. تو اس میں اس موقع پر آپ نے 40 دن جو ہے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے نا. یہ جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو میں 3 اسٹر کا وارڈن تھا, 40 دن میں نے قنوت نازلہ صبح کی نماز میں پڑھائی ہے. پھر یہاں کے پروفیسر صاحبان کو پتہ چلا تو یہ میرے پیچھے ہو گئے کہ یہاں سے صبح کی نماز جب حالات مشکل ہوتے میں پڑھا رہا تھا قنوت نازلہ سے پڑھتا تھا, تو صبح کے اس میں زور سے امام پڑھتے ہیں پیچھے لوگ آمین کہتے ہیں, تو بڑی قوت والی دعا ہے وہ. تو عورتوں کے بیان کے بعد میں نے وہی بد دعا کی, تو ایک عورت ذرا وہ ہے جو اس کے دل میں ایسی بات کہہ دیتی ہے, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب حضور تو دعائیں دیتے تھے اور آپ دعائیں دیتے ہیں. تو میں نے کہا نا حضور بد دعائیں بھی دیتے تھے نا, آپ کو معلومات پہ نہیں ہے یہ بات نا, کیونکہ ظالم کو بد دعا نہ دینا اور ظالم کو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ مروڑنا, اس کے خلاف کھڑا نہ ہونا, یہ تو مزدلی ہے. اور رحم ترس ظالم کے بارے میں, رحم ترس حد انصاف, اس کا آگے کھڑا ہونا, اس کی گردن کو مروڑنا, اس کے ہاتھ کو مروڑنا ہے. میں نے کہا کیا کریں, جس نظام تعلیم سے تم نکلے ہوئے, اس نظام تعلیم نے فارمی چرگانے جڑکڑی ہے نا, فاری مرغے ذبح کرنے کے لیے تیار کیے, باقی تو کوئی پتہ نہیں ہے. معلومات ہی نہیں. تو اب تو فہم دینی اس پر نہیں ہے کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں, نفل بہت پڑھتے ہیں, آپ حج عمرہ بہت کرتے ہیں. وہ دونوں دعائیں میں آپ کو لکھ دے دوں گا, استخارے والی دعا بھی اور دوسری بھی. استخارے کے بارے میں لوگوں نے یہ تاثر لیا ہوا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کے آدمی خواب دیکھتا ہے, بلکہ یہاں تک اس میں کہ ایک لڑکا آیا, یہ دلچسپ کہ آپ کو سنا دوں. میں خیبر میڈیکل کالج میں ہوتا تھا, یہاں میں بیٹھا ہوں, دو لڑکے آئے گئے, انہوں نے کہا جی یہ لڑکا آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے. اچھا جی, اس کو چھوڑا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں دینی آدمی ہوتا تھا, میں ڈاڑی رکھی ہوئی تھی, نمازیں پڑھ رہا تھا, سب کچھ کیا کرتا تھا, آخر جو ہے تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ڈاڑی مڈا دی اور میں کافر ہو گیا. تو میں نے کہا کافر کس خوشی میں ہو گئے؟ اس نے کہا اس طرح نا جی سر, مجھے جو ہے تو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی نا, تو اس طرح ہوا کہ میں نے اس کے لیے استخارہ کیا. چستخارا جب میں نے کیا, چستخارا میں اکڑا کرنا جی, میں سنگ پسنگ ماسرا ناچتے وہ کدھے سے کدھے ملائی, استخارے کے بعد میرے پاس ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ جب استخارا سے اٹھا, اس نے کہا کہ خیری استخارا کے خبرکار شو کام ہو گیا. یہ سمجھے کہ ایسا خواب جو آج دیکھا کام ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا نمبیا دا سے چلو شروع سے احبل چاہتا کوئی تم شو اور کسی کی ضرورت مانگنی تو ماں والا داسنگ اسلام نے داسنگ استخارا ہے داسنگ کو بن گئی. انہوں نے سمجھا کہ نوز بلا کہ یہ حدیث میں ایسا آیا ہوا کہ جب آدمی استخارا کرتا ہے اس میں جو خواب دیکھ لیتا ہے بس وہی ہوتا ہے. تو اس پر اس کو میں نے کہا برخوداری ہے, ایسی بات نہیں ہے, تو استخارا ایک دعا ہے. آدمی مانگ لی کوئی ایسے اللہ والے بڑی روحانیت والے ہوں جن کا باطن صاف ہو, جن کو سچے خواب آتے ہوں, تو بعض اوقات خواب میں ہوں کوئی اشارہ بھی دیکھ لیتے, ورنہ عمر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. حدیث میں آیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, حدیث میں نہیں. مبارک دعا ہے, اس کو آدمی پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ارادے کو ایسے رخ پر موڑ دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. بہت مبارک اللہ منی استخیر کا بے علم کا, یہ اعلیٰ میں مشورہ لیتا ہوں تجھ سے تیرے علم کی وجہ سے, واستغفرک کا بے قدرت کا, اور میں قدرت حاصل کرتا ہوں تجھ سے تیری قدرت کی وجہ سے. فن کا تقدر ولا اقدر, کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت رکھتا ہوں. وہ تعلم ولا علم, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. فن کن تعلم ان حاضر امرا خیر اللی فی دینی معاشی واقع تمری آگ بتمری, یہ اللہ کا تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے, میری معیشت کے لیے, میری عاقبت کے لیے, میری آخرت کے لیے بہتر ہو. فخر ہو لی ویسر ہو لی سما بارک لی فی, اس کو میرے لیے مقدر کر لے, اس کو میرے لیے آسان کر دے, پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے دین کے لیے, میری معیشت کے لیے, میری آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے. فَاصْرِفْ عَنِّي, تو اس کو مجھ سے ہٹا دے. وَاصْرِفْ عَنْهُ, اور مجھے اس سے ہٹا دے. وَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ, اور میرے لیے کوئی خیر مقدر کر دے. وَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانُ, حَيْثُ كَانُ, جہاں سے بھی تو تیرے تو کرے میرے لیے خیر کو مقدر کر. سم مرد نہیں بھی, پھر اگر وہ ایسی خیر مقدر بھی ہے کہ مجھے اس کو پسند سمجھ نہیں آ رہی اور میں اس کو پسند نہیں کر رہا, فرض نہیں بھی, پھر مجھے خود خود پر راضی بھی کر دے. کتنی مبارک دعا ہے. جنہیں واقعات سنانے سے آدمی گزرا ہو جاتا ہے, یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بیٹے میرے نے فیسی کے امتحان دیا تو اس کے نمبر کم آئے, انٹری ٹیسٹ نے دیا اس میں بھی نمبر کے کم آئے. میرے بابو کے بیٹے نے انٹری ٹیسٹ دیا, اور بابو کی ڈیوٹی بھی تھی, اس کے نمبر آ کے داخلے کے, اور میرے بیٹے کے نہیں آئے. اس کا بیٹا جب میڈیکل کالج میں داخل ہو کر میرے پاس وائیوے کے لیے آیا ہے, اس کے سامنے میں نے ماڈل رکھا ہے لیرنس کا, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے, وہ نہیں بتا سکا کہ لیرنس کا ماڈل ہے. اس لڑکے نے ڈیٹیلس کے نمبر بھی لیا اور داخلے کے لیے آیا. خیر بیٹا میرا بڑا پریشان, اور یہ گھر والے کہتے ہیں ڈپریشن میں جا رہا ہے, اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے, اور ہم اس کی زندگی بنانا چاہتے ہیں. پاسپورٹ بنا کر چین بھیجنے کے لیے 400,000 روپے قرضہ. کسی آدمی, کوئی آدمی اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا تھا تو اس نے سوچا کہ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہوتے دو پھر صحیح چلیں گے, ہو سکتا ہے اس کو بھی بچا لیں وہاں کے ماحول سے. تو ہم نے سارا بندوبست کیا, پاسپورٹ بنایا ہوا ہے. ان کا قرضہ جب لے کر چلا جائے گا پھر باپ بھی ادا کرے گا, ادھر پر راضی میں خود بول رہی ہوں. مجھے بڑا غصہ آیا, میں کہ گھر والی کی اندر بڑی ڈانٹ ٹپٹ کی. گھر والی کو کہا میں نے کہا اگر یہ چلا گیا چین کو بس تینوں شرطوں تم طلاق ہو جائے گی, جاؤ مزے کرو. خیر اب یہ اور ڈپریس ہو گیا. تو ایسے میں نے کہا, بچیا دا دنیا جان خلق راغل اور دا وظائف من عزدک ڈوٹول کرنے جوڑ ہوتا سو دا سے محروم آئے اخبل خاندان اور چیز نکی کس طرح سو. تو یہ چیز پریشان دستے کہا متوجہ کہ کیا کہنا ہے, کہا ایک استخارے کی دعا ہے اور ایک دعا ہے اللہ الہمنا مراشد امور نا واعظ نا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا. اے اللہ ہمیں نیکی کی باتیں الہام کر دے اور نفس کے شرور سے اور برے اعمال کے اثرات سے ہمیں بچا لے. یہ دو دعائیں بہت مبارک دعائیں ہیں. تو میں نے کہا اس کو تم بھی پڑھ لو, ہو سکتا تمہارا کام بھی ہو جائے. تو اس نے پڑھی, اس نے کوئی 12-13 دن پڑھی. مجھے ایک ٹیلیفون آیا, کہا جی ہم کبیر میڈیکل کالج کے اپنے ڈائریکٹر ہوں اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, مل سکتے ہیں آپ سے؟ میں نے کہا جی آئیں, میں گھر پر, جون کا مہینہ چھٹیاں ہیں تو میں گھر پر ہوں, آپ آئیں. یہ لوگ آ گئے. تو ان میں سے ایک آدمی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہوا ہے. میں نے کہا جی کہ زمین اس کی فرسٹ ہے. میں نے کہا زمین تو فرسٹ ہے اس کی, کہ بس ہمارے پاس داخل ہو, اس کی بس فری ایڈمیشن ہمارے پاس, اور وہ آئے اور اپنا داخلہ کرے. اور دوسری درخواست ہم یہ ہے کہ آپ میرے بن پر 25 سال تو پورے ہو گئے تھے یہاں پر, کہ آپ کا وقت یہاں پورا ہو گیا ہے اور 25 سال کے بعد ہی میں 10 سال نہیں گیا پرائیویٹ میڈیکل کالج کو, اللہ کی شان. کہ ہم آپ سے یہ درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے اور آپ منہ سے بولیں اپنا معاوضہ اور تنخواہ, اگر ہم نے انکار کیا تو پھر آپ گلا کریں, انکار نہ کیا پھر آپ کو آنا پڑے گا ہمارے پاس. تو میں نے کہا چلیں اس کا داخلہ ہو جائے, میرے کوئی 5-6 مہینے لگیں گے میں اس کے وہ کر لوں, میرے کوئی وہاں کے کام ہے اس کے ضروریات اس کو میں مکمل کر لوں تو پھر میں آ سکوں. نے کہا بس ٹھیک ہے, 5 مہینے اس کو بغیر میرے جوائن کیے فری داخل کر کے رکھا ہے. حالانکہ میرا اتنا اختیار تھا اس بورڈ میں, پشاور کے بورڈ میں, کہ مجھے آدمی نے کہا کہ اگر میرا کام کرتے ہو میرے 2 بچوں کے پاس کرنے کا اپنے پاس کرتے ہو تو جتنے نمبر آپ کہتے ہیں میں آپ کا بھی سرٹیفکیٹ بنا کر دیتا ہوں. بالکل یہ میرے ساتھ اس کے میں آدمی بیچ کر بات کی تھی اس پر, اتنا میرا اختیار تھا اس بورڈ میں. یہ آپ کے بورڈ کا حال ہے میں آپ کو بتاؤں. تو جس آدمی کو جس ٹاؤٹ کو بھیجا تھا اس نے اس کو اللہ پاک نے سلسلے میں قبول کیا. جب اس واقعے کو دیکھا اس نے سلسلے میں قبول کیا, اس کی زندگی بدلی, اس آدمی کی زندگی بدلی. پھر اس نے مختلف جگہوں پر کارنامے کیے ہیں دینی, کیونکہ جو آدمی ایسے کام کر سکتا ہو فضول آدمی صحیح کام پر آئے تو صحیح کام کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے احسان تھی, ہم نے اس وقت صبر کیا اور اس کو ہم نے نہیں لیا, حرام چیز کو نہیں لیا, اللہ نے ہماری مدد کی ریب سے. اور 10 سال میں نے صبر کیا کہ یہاں میں دین کا کام کر رہا ہوں اس لیے میں پرائیویٹ کالج کو نہیں جاتا ہوں, یہیں کام کرتا رہوں گا تھوڑے معاوضے پر. 10 سال کے صبر کا اللہ نے اتنا اجر دیا کہ انہوں نے اتنا میرا معاوضہ مقرر کیا کہ 10 سال کی ساری کمی اس میں نکلی. بالکل ہم صبر نہیں کرتے تھوڑا, رحمت الہی بہانہ بہانہ میں جو ہے بہانہ میں جو ہے بہانہ مانگتی ہے بہنا نہیں مانگتی ہے پھر ایسی بہتی ہے کہ وہ کوئی بہانہ پورا ہو جائے. لا الہ الا اللہ